Azt mondja, hogy nem beszél senki. 你被杀的话，不是那个人一脚而是一种杀，我又不是要被杀的。 La tesce, la tana viene in mare che ci vediamo sì, poi ci vediamo. Buona mamma. Azért azért este máma és ödik olyan a zibola királyt, előtt majd este. Qui lo attacco ogni mamma. Vedi cosa ne passa. Per la merda è lì. Kurczę. O, Francji. Mi mondasz? Hol a telefonom? Na, van. Voltál már? Hol? Kint. Hát a temetőben. Már volt, most megyek. Ott van, letettem. Jó. Jársi megjegyzés. Még egy kis találtam. Ezt jó? Jó, nagyon ez. Hogy előtte akarsz? Lehetek most is, hogy aztán is. Ha megvárjunk a tésztát, holnap ruháim itt van. Nem maradhassak egy így a szájtól ki. Rá kell adni egy másikot. Na, az nem szállom meleget abszolút.